الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. سورة واقعة جدی په فضیلت کې حضرت مسروق رحمه الله تعالی ویلو جلیل القدر تابعی حضرت عائشہ خصوصی شاگرد چمن ارادا یعلم نبأ الاولین والآخرین ونبأ اهل الجنة ونبأ اهل النار ونبأ أهل الدنيا ونبأ أهل الآخرة فليقرأ سورة الواقعة. سوق چه غواړي چې د اولینو د حالنا او د آخرینو د حالنا خبر شم، د جنت والو او د حالنا او د جهنم والو او د حالنا خبر شم، د دنیا والو د حالنا او د آخرت والو د حالنا خبر شم. د صورت واقعات او اولولي قرطبی هم ابن کثیر هم ټول ذکر کړیو چې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه بیمار شو، حضرت عثمان یې تپوس لراوی تپوس لږه زوګ لړشي نو مریض نه دا تپوس کی کنه چې ستا ته څه تکلیف دی. حضرت عثمان دغه وی چې ما تشتکی دسنه فریاد کئ، قال من ذنوبی دې ګناونه نه فریاد قال وما تشتهي نو ست دې لکیږي سوال نو رحمت ربي نور سوال اوته يا بھلا ادعو لك طبيبا طبيب تر نراول ما وخت طبيبانو کړه ڈاکتران ہونو. قال وی الطبیب امرزنی چکم طبیب دے خواغذ بیمار کرے ما بیو طبیم افلا نعطوی لکن عطوان تعلمونگا بیت المالنا سو وظیفه نمو قررو اکو اس دمرگ پواخ کی وطاوی کن چی جوان دیو روغ موٹو پا صحتو نو وظیفه خواهو اکی پکارو. ناوی لا حاجت لی فیه دما وظیفی تاجت نشتا وی تکونو لبناتک من بعدک تکونو لبناتک من بعدک استاجت خو نشتا تا خو روانی پرستو دی لونا دیری دی نو داغی دی پارا با پکار شی کن داغی وقت با پی خطیر شی. او وی چی اتخشا علی بناتی الفاقا تیریگی چی زمانون باوگی تکیشی وقد امرتهن ان یقرأنا سورة الواقعة اما غی طویلی دی موتا حکم کلی سورة واقعة وائے ولی فانی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ای پخبرد نبی علیہ السلام نوری دلی چمن قرآ سورة الواقعة کل لیلت لم تصبه فاقة ابدا سوک چه هر ماس خوتن سورة واقعة لولی دے بچرے ہوگی نشی و بنرسی دتا فاقا و لوگا تندا ہمیشہ نبی علیہ السلام از دیر غرز دو جنا نماز خوتن پو مانزکی کل کل ہوئی نور بے خون پیدا کن یہ خواسی و اینائی چی پو بسترے وقتی کن جی ماز خوتن پو مانزکی ہوئی نور علی نور شو حدیث کې دواړه مطلب دی ښا تش د ګډ موړوالې نه یادي د زړه موړوالې یادي هم به زړه موړ شي او هم په ګډه به موړ شي زړه زکه چې توحید ده پکې اصلاح ده پکې مطلب دا و چې دواړه قسمه پاکه هغه دنیا پاکه حضور غره نقصانی نه ده او چې ایمان او تعقید فاقین د غډیر خطرناک ده یسوع سورته واقعا وای نو په ایمان موړې په ډوډې به موړې زګدې کې الله خپل لنګر ذکر کړی کنه چې اوسره الله په لنګر باندې موړ نشي څه دې خیال دی ناول اثبات تا قیامت کی فکلو علامو سر اذا وقعت الواقعتو کلاچ واقع شی اگر ناشنا واقع واقع و طویل واقع اسم چی سوکو اوری نو خطرناک دکن لفظ خطرناک دکن وی واقع شوا د خلکو په اړه کې روب راشي یا راشي او ډیر په توجه سره چې سوا کې او شو نو د قیامت نوم کو ځکه هډیر نمونه دي حقم دا ساعتم دې قیامتم دې او نو دا واقعیا به کوم دا یو د دیو جنې وته دا نو مغستره چو پر طول واقعگانو کلوی واقع خو قیامت تے اتوامت الکبرا اتوئی ادویم دا دیو جنا چو دنیا کی خو واقعات نشتا اسی خلق ہوئی بیر واقعات شنہا واقعات خو با قیامت کی دیو جنا نمیه ولکی خود واقعہ ډیر واقعیت حضرت دیو جنا جزو شک نکی دغه پراتلو کې دغه په واقعیا کې زو کې چې واقعیا وتو نو بیا په کې څه شک پاتې شه واقعیا هو واقعیا یې کنه دا وینا او زو کې انکار نشي کولی بیا اللہ وی کل چی واقعا شی قیامت دویمش پیلے دکا دویمش پیلے سر با قیامت موجودی گی اولی سر خبار سپنا شی دویمش پیلے سر بار سر موجود شی لیس لی وقعتها کاذبا نبی په وخت د واقعیا کې دود دي کې څوک نفس دروغجن اوس خډیر دروغجن دي دنیا کې نه نه مني بالکل ولی وقعتها لام د وقت تپار دي په وخت د واقعیا کې دوه کې چې کله واقعیا شي بیا وایي څوک دروغجن نه وي هر څوک به اقرار کوي او تصدیق کوي تو کاذبا صفت د نفس ته نفس مؤنث ته ځکه کاذباتون راوړ او دویم دا کلب معنا د مصدر سر راضی تک عاقبت اسی صیغه د فاعل دا معنا د مصدر دا او عافیت عفو توی او خائنتن خیانت توی نو کاذبتن معنا کذب لیسا لوقعتها کاذبا نبی بیا په وخت د واقعې کې دود دي کې دروغ چنن د خلکو په ذهن کې پراته دي کنه هغه وخت کې باندې او درین دا معنا هم کوي لیسا لوقعتها کاذبا نشته لام به په خپل معنا شي د پاره د واقعې کې دود دي څوک رد کون کې څوک واپس کون کې لا رات هل اله رد من سبيل اگر که خلق بچيږي وي چې الله مونږ بیا دنیا ته ځو مونږ ته لارو خیا مونږ ته دنیا لارو خیا شته دي واپس لو ته لارو هل اله رد من سبيل دې چې دنیا ته لار ګوري تا دې قیامت واپس کوي ښا دنیا ته دنیا کوم ده هغه همخ کلی ریکړی ده نو دا د ډیرو خلکو خیال دی او په دنیا کې کنه یو معنا هغه با قاعده اعلان کړو چې قیامت باندې راځي سورة سبا کی ترشیو وقال الذين كفروا لا تاتين الساعة تم رزور اور خلق و خواه ویلیو دی کافرانو مشرکانو چی قیامت بن رازی منگا انتظام کرده منگا براخ کتا کیمری لگولی دیو او خی انتظام هم کرده نبراز پورا پابندی ملاوی جراشنو لیسا لوقعتها کاذبا اگو اخ کیو بیات اعلانو کی چنبا راضی تے دنیا کی اعلان کاؤ با قیدہ دا قیامت دا نرات لوکا نا نو کاذبا کی دا ٹول مراد دی نبی او نفس دروغ جن لکنن چی دروغ جن دی انا بای داغی پا واقعی که دو که در روغا لکه اوس چوی کم ده که واقعی شو اسوی در روغ دی سالی انا بای دا دی دا واقعی که دو دا پارسو که منی که اون که واپس که اون که خافضت الرافعتن دوالا صفتا دیو بل زد او مقابل لی خفض ویلی شیخ کتوالی تا او رفع ویلی شیو چتوالی تا نمانا دا خافض و تن دا سروز دا چو دیر خلق با اغرزی کتا رافعتن او دیر خلق با اوچت کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ دا معنی کولا حافظه لاعداء الله في النار كتب ورضي دشمنان د الله په ور کې اخ ډیر خطر و زمو کو دلان دي رافعه لاولياء الله في الجنه او دوستان د الله مؤمنان هغه بل جنت ته عالیه دوو اسمانونو ته پاسه دي کنه غي به اوچت کی دا هغه معنا کوي او دویم معنا محمد ابن کعب حافظه لاقوام كانوا اعزاء في الدنيا كتب کی او بغرضی او قومونه چې دنیا کې ډیر معزز او دنیا کې ډیر چتو کنا ډیر لوی تکبر پکې ډیر خبرې نه کوي چې له پسما خپل باندې ناغه وخت کته ورځي چرته پته ویونه لګي او رافعه لاقوام كانوا وزعاء في الدنيا وجد بقي قوم شغير رجزان في الدنيا كي اس حیثیت یہ نو دباز و الفاظ دادی تفسیر تبری ابن جریر او قرطبی داوی چه خافضتن لأقوام كانوا مرفوعین فی الدنیا اگه دنیا کی دیر اجتو کنا دیر برا برا تلیو پو میتا اگه با کتاو وردی اور رافعتن لی اقوام مخفوظین فی الدنیا اکم قومون چی دنیا کی دیر اجزا و دیر کمزوری و دار چا دا توقو دا لبو دا مسخرو نبا اللہ اجت کی اجوان دی دنیا کې انتہائی دو غربتو دو فقر و دو ناچارای او تو خدو را چی ایمان او عقیده بلکل سیوا نرافعاتن ایو اللہ اوچد کی عرش سران دو عرش دو سوری لاندی اوچد منزلو نبی نسبت اروز تکڑ دی چه ده اروز چه ده نخافظتون رافعتون او حقیقت که اللہ ده اوجتون که اوکتکون که عزت ورکون که او ذلت ورکون که ده خو اللہ ده خودی تمجاز ہوئی کنا چه نسبت اروز تکڑه ده دکا پا ده اروز بدا کار کی مخکی ورستو نا پا دا قروز با دا کارو نا کی گی پا بلا رزنا نزکر دا سن خلق تعبیر کئی چه اگر روز دیا دی کنخا چه ردی قیامت دا سکارو کن دیر خلق عزت من کن دیر ازلی لکھا عجیب روز دوی خوا سو کوئی روز دیر سخت دا سو کوئی دیر نو قرآن دکا نسبت مجازن دی تا مجاز ہوئی نسبت کل ظرف تا کئی مکان تا کئی زمان تا کئی دا دا قرآن خپل مجازات تھی دا بلاغت او فصاحت طرق دی اسلوب دی چه قرآن بیان یو مخ کے تیر شو اذا وقعت الواقعاتو بیا ور پسې بیا راغی زارجت الارض رجن اته د ظرف ته پر راځي و سره معنا د شرطومي نو خبر غواړي کنه نو زمخ کې د پر خبر څه شو چې کله چې واقعا شي او واقعا کې ځن کې روز نو څه چل وای نو یې خبره دا غځې کنه چې له سره وقعتها کاذب بیا وسوک دروغجن نه بیا وسوک شکمن نه بیا به څوک انکار نه کوي. دا د هغې دپاره خبر شو. د وروستو ازا دپاره چې دا رجت الارض رجا د هغې دپاره خبر وروستو دی چې وکنتم ازواجا ثلاثه چې دا کار شروع شي نو تاسو به درې ډلې شئ. ځکه دواړه ذکر کړل خو یو اثبات د قیامت چې دا وقات الواقعات او بل داغي علامه چې قیامت په سبا باندې پیژندل شي په خپل علامه باندې چې څنګه سوره حج کې بیان کړو چې ايو الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم. اے خلقو زخدے نو یری گئے اگا زلزلہ پکڑی را ناشنا دا کلی ناشنا دا زکر یو جلک خون دے کنا چه خلق بیاوی کنا چیر دیر زبردست دماکا وخا نا آخو یو جلکو شا بیا سنو دا خو با شوروی بیا دیکی خو بیاو در ایدل نشتا روان خبره بیخا بدا ذکر ناشنا شیعون عظیمی و طویلی تب طول علاماتو کی بیر درن علاما دا نزک دلتے زلزل نروڑی اذا رجت الارض رجن کلچی او باجل کولی شزمکا و یو زلنا دو زلنا فینزمنتنا دسمنت غړې ته د کاتو زوره واخه هر وی ډیر وګدا واخه نتا وګدا زلزلې نه درې دلې چېرې کې بیا و درې دل نه رجن بس جلاکیږي باج لکیږي باج لکیږي ناخر چې او شړې جلاکیږي نو روان شي کنه انجام یې دی تر کومې پورې وا او دا خوړو سکار نه دی الله ته ته دی خو زه حیثیت نشته د الله د حکم او د الله د قهر او غضب په مخ کې ځکه وی قیامت چې واقع کیږي نو ځکه چې الله په قهر او غضب کې راغلی دا هغه د قهر او غضب مخ کې زما کس شي اذا رجت الارض رجا کل چو بجل قولی شزمکا پورا پجل کی دو سران و بست الجبال و بسن اوچت بکلی شید آخرون اوچت دو سران بو بطلی شید آخرون پا بوتلو سرا پا ہوا کی تکون الجبال کل عهن المنفوش کل تشبیح ذکر کلی داغی وڑای سرا چه اگا والو زولشی نرین ریکلیشی هوا پیراشی او دلتا تشبیح ذکر کلی دا بست و بستن سما لکا اولو چی والو زی تاسشی اولو بیاوم اگه کسا وزنشتا بلکه داغی نام زیاد میده شه دی وقت که لکه ار قسم پولدر تیار شوی دی که نخواه بچه اغا تلی که واچه او پویه که نو بس بی پتا نلگی که نخواه دغسی با داغرنا زکم مبصرین یه مثال ذکر کی کس سویقی او وقت که پولدر نو کس سویقی لکه ستوانو پشانتی پوکی ورکی نو بیا سو خکاری ندق قصی با ده غرونو مثالی چه تو آها کی ذکر شیو پیس الونک عن الجبال ده خلق تا پوسکی چه ده غرونو سر بست تا خودیر لی وزندار شیده گا فقل ینصفها ربی نسبن ال تعدال فاز راوڑیو فقل ینصفها ربی نسبن وایا تا چې دې لپاره الله خپل چانګیر جوړ کړی دی. چانګیر کې خلق سکه یو لپاره کې چاړي شګه پکې چاړي ابسر نو یان سفوها نصفن چانګیر ته وی چاڼول ته وی قلبیل ته وی نو قلبیل کې صفاتش او دلته دا ویلی مطلب یو دی چې بس فکانت هبا منبسن نشیبا تولا خرشوی پا هوا کی حبا دولی تویخا چسا وقت پا نظر رازی انسان ورتا گوری کچی منبسن شی بیا بینوی نی خدا مانا ده مانا کئی کشعاع الشمس فی قوت البیتی تهبا ام منبسن مانا اخکار دغدا چکل انور سارمان روخی جی پخوا خودیر دبردست کوٹی وی کنا ای که خدا کلکی ملکی نوی چی طول او یو روشندان با پکیو وڑو که ونتی چی باغی که با انورو لگی دو نو داغی انور پا غرنا که بایی دا سیدون آوڑی در آوڑی دو دغه ته حبا منبسن وي غرونه ودازي شي خان شیله بندو خو دین جوړوي کی موج پیدا شي نو د اصلي معنا دغه ده خان شي با غدول اخره شي په هوا کې وکنتم ازواجن ثلاثه او شیبه تاسو دری قسمه دری ڈلی دری جماعتنا چه حضرت عمر وی اسنانی فی الجنت و واحد فی النار اگه دو جنتیان دی ادا یوا جهنمیان دی سنگ جمخ کی ہوئی که نا سورت رحمان کی جدا جدا کرو نزلته پورا یودا کوي چې د جنتیانو دوه قسم دي یو جنتی دي ټول ولیکن دا دوه کړي چې دی نو هغه الله رب العزت خپل حکمت په دې کې بیانې نظرې ډلې شوې ازواجن ثلاثه اصحاب المیمنه ما اصحاب المیمنه واصحاب المشأمه ما اصحاب المشأمه والسابقون السابقون تدري دلش اول دل اصحاب الميمنه ميمنه ذريماني يا ذ يمن نذ يمن بركت توي نمانا فا اصحاب المیمنا اغا خلقا چڑیر برکتیان دی اغا خلقا چڑیر د خیر مالکان دی او دویم میمنا اغا خلق توی چی اغیل عمل نامی پا خلاص باندی ورکلیشی نو آغا یادی چی اغا خلقا چاگی لعمل نامی پا خلاص ورکلی شوی دی ما اصحاب المیمن سلوی شان دی چه دا بیان نبهر دی او دا لیکلو نبهر دی نرازی نسوک بیانو لیشی نسوک لیکلی شی بس یو اللہ تا علم دنو انسان دا عقل ناو دا فکر ناو دا بیان نا خارج دے تو دے انسان پا عقل کے و فکر کے نشی رات دے دے پاگے باندے ہاتھا نشی کولے تا مطلب ما اصحاب المیم او در امان آغدا میمنا دے یمین ندے یمین یعنی آغا خلق جکل اللہ پیدا کرل دادم علیہ السلام نانو داغا خی طرف تاوم آغا وقت نپتر لگی چی دا جنتیان ما اصحاب المیمانا سلوی شان دی داغا خلقو چیغی دادم علیہ السلام خی طرف تاوم او نبی علیہ السلام بیا بیانو که کنخا چه خلقو گوره دا عرصو چی وینه دا شوی دی نغداس تعبیرو که جلا دو کتابو نلی کلی دی وی دا کتاب دی دا جنت یانو دا کتاب دی دا جنم یانو اللہ داغی خبرنا پارغا شوی دی دا جنتیان دی او دا جهنمیان دی نمی مانا اگا خلق چیغی یو دا مانا خی طرف تو دا آدم علیہ السلام نام ادویم دا اگا دی چی دی با خی طرف تی کلا چی جنتیان جنت تا دی و جهنمیان جهنم تا دی نو جنت خلاص تا دی و جهنم گسلاص تا دی نا اگا دی کم دی می مانا دی اله کوي په خپل لاس باندې ځه په زما خیل اسره زنګریز نیم ور دي د وسنه لاس بدل کړي په خپل لاس باندې ځه نو یې په ګس لاس باندې ځه وې مونږه ګس لاس والے نه یو الله دې مونږه اوساتي د ګس لاس نه مونږه خیل اس والے یو دغه افغانیان چې شترنګ ته ناشتي نه خیراله ته ګولې کنه دا څلور معنی شوې دي ښا میمنه یمن او برکت والا خلق میمنه چې بخیل سي عمل نامي میمنه چې آدم علی السلام نه خلاص تو او میمنه چې کله زی نو خلاص تو طرف ته بزی چې جنت ته اللہ وی سلو شان دیکھو دا بیان ندینو چتا سوی دنیا کی واورے دا علیف نتریی پورینا با تم رو پی جانا چما اصحاب سڈیر لو شان داوی و اصحاب المشعمتی اوغ خلقو چیغی دیر بدبخت دی و بدقسمت دی مشعمت شامت ندی اشامت خوبختو دا خلق لگیایی کن نور پا دینو بوی چی شامت ستوی خواه داری بدبختی بدقسمتی نمانا علم بیداشوا چی اغا بدقسمت خلق اغا بدبخت و بدعمل خلق ما اصحاب ما سبت حال ادو امدغا دی چی عمل نامی ای پا گسلاس کیوی او دریم دغه دی چې دی د آدم علیه السلام نه غسل استو تور سکارو نبی علیه السلام ویل دا نور تک سپین ملغلری وی اخیل اسواله چې وخره او سلورم دا چې دی با التکی چواک کې وجودا کی کنه نو دی غسل است دی جهنم واړه تبروان د اصحاب المشعمه دی کنه ما اصحاب المشعمه سبت حال لے او سڈیر لوی ذلت تے سڈیر لوی رسوائی دا تغیبت بخت و خلق لن والسابقون السابقون او اغا خلق جمخ کی شویدی دنیا کی ایمان تا نمخ کی بئی قیامت کی جنت تا السابقون في الدنيا الى الايمان نو السابقون في الاخره الى الجنه ايوا هل تسابقين جدل تسابقين مذا هر امت کی ادی ها یو از امت نو دے هر امت کے سابقین ہو سو قران ذکر کلی پ واقعات د انبیاء کی چه ابراهیم علیہ السلام سره سوک مرگره شو میدان تراوت فا آمن الولود موسیٰ علیہ السلام سره سوک مرگره شو حضرت یوشع یا رجل مومن دا سابقین نبی علیہ السلام سره سوک مرگره شو ابو بکر و بلال و زید بن حارثا دا مخکر آگلیو ایمان تا رنبی مومنان نا سابقون دی و قیامت کی جنت تا مخکر دی تو طولو خلقونا اولائک المقربون دغا خلق دی چاہے قرآن پدی الفاظو باندی ذکر کئی چدا مقربین دی راضی با دی سورتنو کے سورة متوفیفین کے حوضا سی دی سورت کے ہم یشہدو المقربون اگے مقربین ملائکو تے ہم ویلیو چی اگے دیر نزدیو اگی بدلوح محفوظنا راغستل کول اگی تے مقربین ویلیو تقصی دکمو خلقو عملونا و روحونا چه علیین تطلی دی او اسماننا دا پاسا ناغیت ام مقربین ویلیو اللہوی سابقون السابقون سوک دی مقربون نو بہتر دادا چه دا هر امت سابقین دا دی امت کی امشتا و پنور امتون کی امو ناغیت سابقین وی تو که خاص کی پدې امت پورې خو بهتر دادا شنو هر پیغمبر سره کلوګو کډیرو خو خلق مرګ رشي او دار چانه مخکې هغه سابقینو کې رال وفا ری و جنت ته هم د نور خلقو نه مخکې زی دا درې ډلې بیان کړې تقسیم د خلقو درېو قسمه تا اصل کې دي دوه قسمه جنتیان او جهنمیان لیکن جنتیان له نمونه کې خودو اعلی او ادنا دا بګرالو دا د الله په نسبان دي ښا نور چې کله لورشي نو جنتیان په خپل مینځ کې بالکل دا نه محسوس کوي چې دا په مونږ کې اعلی دي امونږ نه نه بالکل هغه چې مونږ ته فرق نشته دي تمونگ دا سابقین و دلاحقین و دا متقدمین و متاخرین و فرق کو نشتا دے فاللہ رب العزت ویلیو نو آغتا با معلومینو مونگ تا خوبا کی فرق معلوم نشی لکم سورہ رحمان کی تیر شو کنا خوا چی دو جنتونا مخی ذکر کرو دو رستو ذکر کرو نو خلق ویلیو چی دا با کی فرق دے خدا الفاظونا و دا آیاتونونا پتاونا لگی دا نعمتونونا چیدی کی فرق دے دقا سبا جنتیان تدا پرخ بلکل نہیں چیگه نظمونگا و دا انبیاء و پمینس کی پا مرتبہ کی سپرخ دے پا نعمتونو کی سپرخ دے پا مکان کی فرق دے ایس دی بدا نمحسوس کی ہاں دا اللہ پا نزب فرقی اگر باندے اللہ پوئی